فات الله دنیا من القواعد فخر على بسق بالفهم ومعطا ولذاب من حج وعشون ثم يوم القيامة يغزون يقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الرجل أوت العلم إن الخزي يوم يسوء على الكافرين الذين تتوفاه الملائكة زوار بأنفسهم فألقوا السائل مما كنا نعمل من سوء ما إن الله علم بما تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدون فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين آمنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحت النهر لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلموا فهل على رسل الله البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستنبطوا الطاغوت فالمبطى منهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه فصيروا في الذي فنجوك فكان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي من يضل وما له من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم ما يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول ويكون فيكون والذين هاجروا في الله بما دماغهم ولا نبغي أنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا عن ذكره إن كنتم لا تعلمون في الكلمات والزبور وأنزلنا إليك ذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يصف الله بهم العذاب يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم كما هم بموجودين أو يأخذهم على التخلف فإن ربكم رءوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تخلف إلى غلام اليمين والشمال سجدا لله والآخرين ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة الملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلها مثلهم إنما هو الله واحد فإياه فاعبد ولو ما في السماوات والأرض ولو كنتم واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكتم الضر فإليه تجعلون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريقكم منكم ربهم يشركون أن يدخلوا بما آتيناهم فتمطوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون رسولا مما رزقناهم تالله لتسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم موسى ظل وجهه مسودا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسك ولا رجل أن يدسه في التراب ولا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل شيء ولله مثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يعبد الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة التي يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم إن لهم النار وأنهم مفرطون كالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزجنا الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ما أنفقنا بها نبات الاتهام إن في ذلك الآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرط لدن لبن خالص سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك الآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما لا يعرشون ثم كلوا من كل ثمرات فاشركوا سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء الناس إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعض علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في رزق فما الذين فزوا براتي رزق ولا ما ملكت أيمان الفوق سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون ويا بدون موضوع الله ما لا يملك له رزقا من السماوات ولا من شيء ولا يستطيعون فلا تنجبوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبد مملوك لا يقدر على شيء من رزقنا من رزق حسن فهو ينفق من يشاء وجهرا هذا يستوعب الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الجنين احدهما ابكم لا يقدر على شيء ويكلم مولاه اينما يرجي الا ياتي بخير هل يستطيع هو من يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر ساعه مثلا من رسول ابو اقرب ان الله على كل شيء قدير سورہ نحل مکی سورت دے نزول کے اویائم پس سورت القحف نا اور ترتیب سورتوں کی شپارسن نمبر دے پس سورت الحجر نا اچھو خبر کہیے خلق مثال دے بس کینی مطبع طبع سورة النحل مکی سورة دے نزول کے اویائن پس سورة القافنا او ترتیب سورتوں کی شپارسم نمبر دے پس دے سورة الحجرنا میچھڑا ویٹھنی رب دی صورت دما سبق سرا پگن ہوجو رو باندی دے یو دا چمکی صورت کے عذاب دا سابقین بیان شر چپ خوانوں قومن باندی اللہ عذابون رانے گلی نو دی صورت کے عذاب دا موجودینو اتا امر الله فلا تستعجلوا چرا موجودا نافرمان دین بدئی باند بوندا اللہ عذاب راشی اشارہ دیتا نافرمان اللہ عذابون ورکڑیو اس قوم نافرمان اللہ عذابون ورکئی یا مخی صورت کی خلق دا ابو الجن او دا ابو الانس بیان شر چه دا پیریانو نیکه اغا دا ورا پیداو دا انسانانو نیکه دا خوری نا پیداو نو دی صورت کی دا عام اولاد بیان کئی دا پیدای شر دا دیو اجنا ورپسی رارو یا مکی صورت کے دا اللہ قدرتون بیان کرل ندی صورت کے دا انسان عاجزی بیان نہیں چیئر طرف دا اللہ قدرت و قوت و گورا او بل طرف دا انسان عاجزی و گورا یا مکی صورت کے ویلیو ادخلوها بسلام آمینین دن شاید جنت تا فسلامتی آو پا امن باندی ندی سورت کے دو دیر شمیعات کے پاہے باندی ترقی اللذین تتوفاهم الملائکت طیبین یقولون سلام علیکم چکالا روح تینا ملائک اخلی نائب وطوئی سلام علیکم ادخلو الجنت بما کنتم تعملون وقت روح رستوں کی وہمات سلامتی آوئی او بشارت با اللہ ورکی دی جنت یا مخی صورت کیوئے نب عبادی انی انا الغفور الرحیم زما بنیان خبر کا اللہ وی شزب خونکیم اوز مہربانیم ندی صورت کے داہی نمونی ذکر کئی شب خونکی سنگیم او مہربان سنگیم ندا غب خونکی او در مہربان نمونی د بخنی او د مهربانی بیانی د دی وجن ورپسې راړو نورم دارو گوه دی امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دی دا نورو صورتون پا منافعو دا انعامو چه نصارو فائدی خیر دی پا دی صورت کی سخرائی پایت نالی سورلی پی کوئی پا ویختو کی فائدہ دا ناغ فائدی خودلی دی دا ببل صورت کی داسی نشتا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا فائدو دا دریاب باندی چھے دریاب فائدی اوے پا دی صورت کی خودلی دی بلکہ داسی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا رسم جاہلیت او ظلم جاہلیت چه جاہلیت کے ظلم داو او دا رسم گرزے دلیو چه جنائے با پیدا شوان او بے جواندائے خواہ کڑا او دا جنائے پا پیدایش باندے با مخ بے طور شو او زانگو تا بات کاری دو نابدی صورت کے ذکر کئی چه زمانه ده جاہلیت کی ده جنائی با پیدایش با خفا کی دل اوزان با اتبت کاری دو دارنگی دا صورت ممتاز دے پا حکم ده مچو باندے چه مچو تا اللہ حکم کرده دے و او حارب قیل النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا مچو تا اللہ حکم کرده دے نغا حکم مچو تا اغپدی صورت کی ذکر کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غفوائدو دا گبین باندے چا دا شاد او دا گبین فرائد اغپدی صورت کی ذکر کری دی دا صورت دی صورت دا امتیاز نور گن وجوہ دی دعوت صورت اثبات دا توحید بالعدلت المتنویعہ اثبات دا توحید کئی پر مختلف عدلو باندے چھے اللہ پر ذات و صفات کی یعود شریک نشتا اپدے باندے مختلف عدلہ پیش گئی تقسیم دا صورت پر ادبار دا مزانینو دا صورت شپک بابو ندے اول باب تر آیت نمبر 22 دوشتم پورے فرپدی کے ادلاک لیا ذکر گئی پہ اس بات تنگید آن دلائل چاکل سلیم منی ادلاک لیا ذکر گئی پہ اس بات توحید باندے او مسئلہ توحید پیخر کے تفریقی الہکم الہ واحد مددگار ستاس و مددگار یکی او دے بیادویم باب تر آیت نمبر 35 پینزد ارشما او قدی کی بشارت او زواجر زواجر او بشارت یعنی رتنی ورگئی آغا چالا چه غی توحید نمانی زجر رتنا او بشارت زیری ورگئی آغا چالا چه غی دا اللہ توحید امانا درین باب تر آیت نمبر 20 اختم پورے او دیکی بیا دلیل وحی دلیل نقل اجماعی من الانبیاء چھٹون انبیاء علیہ السلام اغیی توہی شروع او ٹون انبیاء دا مسئلہ بیان کرے توحید سالورم باب تر آیت نمبر 35 او دیکی بیاد دلائل پدی ذکر گئی چو کلو شئن متضررن الاللہ تعالی هر یو شئ اللہ تا عاجز دے او اللہ تا محتاج دے هر یو شئ اللہ تا عاجز دے او اللہ تا محتاج پینزم باب تر آیت نمبر 83 درش بیتم او بدی کے دا ذکر گئی ان نعم کلها من اللہ تعالی نعمتنا طول اللہ دا طرف ندی او شپگم باب تر آخرہ پولے او دیکی تسلی نبی علیہ السلام تا او تخویر منکرینو تا احوال دو مشرکینو او قیامت کی او مثال دو عمل دو مشرک او ترغیب ورگئی قرآن کریم تا او رب دو شرک فیلی کئی نصورت داشمت بابو ندے ورسر بوم آئیو اول بعد اولنا تر دو اشتم آیات بورے آیت نمبر 22 بورے او بدے کی عدلات لیا پا اس بعد توحید ذکر گئی آغت العلم چاکل سلیم منی عدلات لیا ترجمہ اتا امر اللہ اتا سرد مازیدہ خو سیغد مازی روا لتحقو کی لوقو ندید پارا چی یقیناً دا کار واقعی کی دون گرے لگے او سڑے وئی چطوہ تو آئے کار اکا دو کتاو کار اکا وئی شوئے دے سیغد مازی ذکر کی شوئے دے شوئے نہیں کئی دے بدے سی غد ماضی ذکر کی لتحقو کے لوکو کی چطوہ دوائے سمیدہ کارو کا وغوئی شوئے دے نو شوئے دے مطلب دا چھ بس دے کوما دے غمشا اتا امر اللہ شوئے دے کار نو اتا سی غد ماضی دا لتحقو کے لوکو مطلب دا بس کی کار اچھو ہوئی اوبشی نمبر بیاف شے پاتی ہے اچھو ہوئی شے ہوئے نو مطلب لاتا بیغم اچھا بس تجھ سو خبری گے ما بکڑی نو آتا سی غد مانزی رارا لتحقو کی لوگو مطلب دا خام خاد اخوائے عذاب راپلون کے لئے پدی مون کے لئے نو باندی اتا امر اللہ فلا تستاجلو رابشی حکم دا اللہ تلوار مکاو بدے باندے سبحانه و تعالی اما اشرکون پاک دے اللہ اچھر دے داگنا چھ دے سرار کئی دے اللہ سر بلسوک یونظر الملائکت بروحی من امرے رالی کی ملائک لرا بروحی من امری پروح باندے دفل امرنا یعنی قرآن باندے علامی شاہو من عبادے پاوچا باندے چھو حشید بندگان دا اللہ نا سمت لگو دیوی چھدے مکہ کے لولو خلق شتے مالدار دی نوابان دی خانان دی نداوائے پاگئیو لنواتلا دا قرآن پا غیو لینا راتو چه دا یتیم بچه دے اپا دبان دا وحرالا نو اللہ دا غیر را دکدا و زمان کو خرا چه بچا بان دے وحرالے گم نو دا زمان کو خدم زمان اختیارات تا لے سوچ ردے لائی کی نو پا غبان دے نرالے گلا او د دې لایق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې راولې غلا نو ته زما کارونه تقسیمې زما کار تقسیمې یو نظر ملائکه د روح من امره راضي ملائکه ګلرا په قران باندې روح قرآن کریم تاوئی سورہ شورا آیت نمبر 52 گو رئی سورہ شورا آیت نمبر 52 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا دارنگے وای حکم تا تا روح د خپل حکم نا روح قرآن کریم تا وے ينزل الملائکه بروح رالی ملائکه لرا په قرآن باندې من امر د خپل حکم نا علام یې شاو من عباده پاچا جفو غشی د بندگانو د الله نا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره پاره وهرا ولې غلا ان ان دې په دې خبره باندې چې يروي خل ګډرا ان لا اله الا انا فتقون شان دا دې نشته حاجت سرګونګه مگر دې مانو يرګي زمانہ خلق السماوات والارض بالحق او دلائل عقلي اي شروع کړل دلیل وحی مخ کے ذکر کو ينزل الملائکه بروح من امره دلیل وحی هو وحی قید توحید وحی قید قران والدلائل عقلیہ خلق السماوات والارض بالحق بدا گڑی اسمان و زمکی دپار ذکر کولو دا حق اچھر دے اللہ دانا سدئی سوار گئی دے اللہ سرب السوک خلق الانسان من نطفہ پیدا کردے انسان لرا دے ارساس کینا نمت کی صورت کے ویلو چھے پیدا کردے انسان لرا من سلسال من خمائن مسنون نمت کی صورت کے اتوشتمیات کے ویلو وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ لَأُوچِ خَارِيَا وَدَلَ شَوِخًا بِرَ شَوِنَا نُنِكَرْ دَاغِنَا پیداو اولاد و اللہ دی احساس کی نا پیدا کر ونکل آغا اصل تا نسبتو کی او کل آغا نسل تا نسبتو کی او دا قرآن دا قاعدہ دا کله کله غا اصل تلار شي لکه قران وی ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب دی قران کې پندونه زیات دی هغه چا چې غلا زړی نو زه د نسبت وکړم هم انګه مو هو ایو دماغ خدی او دماغ خراب دی دماغ تیز دی او دماغ کمزور دی او نسبتاً تزلتا گئی نمو کو ایو مازغی خدی او مازغی کمزوری دی او چغزیات اخرا ما بادام اخرا چه مازغی دی خشی نو انت قرآن وی زلو زکا قرآن اغا اصل تلار اصل بنیاد اغا زلو دی او دماغ دیل بیا کنیکشن د زړه سره دی نو هغه اثر هغه بیا دماغ ته راځي او د دماغ نه بیا کنیکشن ټول بدن ته دی نو بیا د دماغ نه ټول بدن ته ماسو ته هوتا جدا جدا ګوتو ته وګونو ته سترګو ته ناوی بیا تارونه ته دی رګونه او کنیکشن لکه څنګه چې د بجلی ګریډ سټیشن او دا گرسیشن تا بجلی داشی داغین بیا جدا جدا فیڈر ہوتا زی او داغین بیا ٹرانسفرمر ہوتا او داغین بیا میٹر ہوتا دا ایسی پر سڑا دا بادشاہ دے پر بدن کی نو اصل تا قرآن لارو دارنگی قرآن ہوئی خلقا مما اندافق يخرج من بين صلب وترائب پیدا کرد انسان لرادا غوبوتو قوهن گنا شغوب اگوزی من بین صلب وترائب دمیان دشاو دچا جاکینا دزنانا دچا جاکینا او دنارینا دشانا نو او بخو دشان نوزی او بخو دخوصیاتین نوزی او دلتے شاد ذکر کرا اگا اصل تا قرآن لار ذکر چه انسان لا پیدا نی نو خوصیاتین اگا پا ملاک پراتی کسور خالی یو کل چه انسان پیدا کی گی نو خوصیاتین اگا کسورای ترا کچی نو قرآن اگا اصل تلار اغملائی ذکر کا دارا ندلتا کل اصل ذکر کی چه اصل دخاوئے دے او بیاد او بونا پیدا دے خلق الانسان من نطفا پیدا کردے انسان درا دے او ساس کی نافیدا ہوا خسیم و مبین ناسا بدے بھی جا گرمار خیارا جگر گئی سورہ یاسین کے اما واو یائے میات کے وئی آیت نمبر 77 وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا درہم دلیل اقلی یو ذکر کہ خلق السماوات والارض بالحق درہم ذکر کہ خلق الانسان من نطفہ درہم وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ساروی پیدا کری دی لرا لکن فیا دیف ان تاسولا پدی که دو بچاو سامان دے دیف ان دو بچاو سامان نگرد دو سرمنی نا پوستین بے جوڑ کر آغا بے اچو لے ہو نگرد دو سرمنی نا دو پیسن دو سرمنی نا بلاوزر جوڑائی آغا چے ایزان بے دیکھنے نا بچ گئی دا غی دو وڑای نا بنیرن جوڑای زان پی بچ گئی دف اون پر مانا بچاو سامان های ام المومنین وی کان ید فقو بی جناب رسول اللہ علیہ وسلم بیخنائے کے چیخنی بیوش وکان ید فقو بی نو پر ما باندی بیزان دی اخنائے نا بچ کو سمت لگو یخنی بے اوشوا نورا بے ما سر بسم لاس اوزان بے توت کو لگون فیا دف اون تا سما پلی گر بچاو سامان ومنافع ومنہ تا کلون او نور فائدی دی او دینا تا سخرئی نور فائدی اندی بللا اغا پلی اغا پکار راجی دارنگی اغا پکوار پلی تنوی استی نکات خبی تا بے واجو لچی چوی نیا نخبی نا بیتا اکڑا نو اب اکلا کفوا سرمنی نوی نری نری تارو نوی اصل نداری نبی کٹو نا جوڑو دا سرمنی کٹو نو آغا دیر زالو زالو کٹو نبو دا پندوز و شبیتو کالو نبش لیده انو خرابیده صرف دا سپی نا بی ساتو وشم با بادی کورونو کیا غزالو کٹو نشتے نور فائدی دی وَلَكُمْ فِيَا دِفْ اُنْتَا سُنَا پَدِي كِدَ بَچَاو سَامَان اور نور فائدی دی وَمِنَا عَتَا قُلُنَا دِنَا تَا سُخُرَيَ نا گڑانا پیسان زال ریتے پدر صرف کے دے چولی او دا تکیے کے او خوئے لوگی خونے ہی کہنا وَلَكُمْ فِيَا جَمَالٌ حِنَا تُرِهُنَا وَحِنَا تَسْرَهُنَا او تاسو لا پده گره خائست حِنَا تُرِهُنَا کَلَا چِمَا خَامِرَا وَلَوْ وَحِنَا تَسْرَهُنَا وَكَلَا چِ سَحَر بِعَيَئِيَ ساروی روان کری ساروی روان کری دنی دار پوگت چکئی خی او یہ ور پسے تولی اکول بروانا را منچه وارو بده لارو که بدا کل بیت لی او دا یه بیپا که اولتا لگو لیوا او زمیدار بروانو پتکی بیوالیو گواری بروانوی ساوی بروانو چلم با بیڑا بیڑا ڈکا دو غاو سرمی پا میری آو لگی دو او دا ساروی بے روان کری ہوا ما خام با بیا رات للو ولا گوی یا جمالون زمانگا پا دیکلی کم ما تا یاد دی دیوارو با دا ٹاٹکی را آغستی ہو او دے سار کے او مازگار کی ساروی بطلل نو پنار بور پسی روانو چاہی بسوٹ اوکرا زرزر بے راغوڑ نکڑاو اگا ٹاٹکی کی بیوا چولا نو آر چاہ با بخبر کور کی دا جمع کور نو بیا بے دا غینا دو کس مسیزو نا جوڑولا یو تا بے سپیا کی وی او بل تا بے تپانی وی سپیا کی واقعی وی چاہر کی بے لگبو سوا چول او غنڈا غنڈا بے جوڑا کرا او اگر پا دیوال باندی بیا کی خودی نو پا دیوال با سپیا کی پراتی وی او تپانی دا ڈوڑای پشانشے بے تی جوڑ کر پا دیوال بے او لگو نو اگر با چی اوچھو نو اگر با بیا خشاکو اگر بے بلو لگ نو یو تا بے سپیا کی وی او بل تا بے تپانی وی پی جنگ جن؟ غرونو آلو اسم درسی بازی علاقو تا زلاب شن بیان لا نو زوی نما نو زون دیو پانزوس کالا بعد زمانگا تغتر آرسی نو پانزوس کالا رستو دی اگا سپیا کی او تپانی بے جورو ولا گوی یا جمالون تان سلا بری کے خائص ہی نا تری ہونا و ہی نا تسرحونا کله چې بیګار اوله یو کله چې سبا په ټیم کې بیا ایو وته ملو خال کوم لا بلد لم تكونو بالغه او دې تاسو بوجو لرا عقل تا چې مې تاسو را سمګیا ویتا الا بشکل انفس مگر په ځان مشلو لو باندې په ځان وجلو باندې اغه دومني بوځه سو ګړې شي او په خره به واچو لا او روان بو ما تا یاد دی شیخ القرآن اللہ دی برحمتو نو لیگی منگی اڈیر کلک عداد کریو نو دل دیو ترکان کار کو او آگا وقتی پا پنکر کی بسیمت نو پا پنکر کی غد دکان نو نو شیخ القرآن بیوی دو کلی دو زیدی نسیمت وارا ما تا بیوی ما بیوی خوا نو زمدار خلکو ساوی دو خراب آوا نو ضربا می پا خرا اسباب واچو او سور باشم پی او خرابا می ورخلاس اکڑا پا دی میان در آسی للما پا دی مقبرا نو زیده تا پلی قدیم کاتا خدای دیو بخی دا دکانو نو رتا بمی پلا با لگل امسی مطراکا نو دو با جای با نیوترلی او بل سرا حدره مون بکی میانس کی که خودا او اغا سمت بانی راڑا کل بیوی دو که کن راڑا بورا راڑا نیخولا نزو الالم نزو کل بوجای بان پا خراکی واچولا ورپسی با سوروم شم نو پتنان بانی بوجای تاڑا امکلی جوان نوڑی را خوشکڑی بانی وا نو اغا بانی راڑا لی دا چاپ سر راڑیشو وَتَعْمِلُوا اَسْقَالَكُمْ اِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِي إِلَّا بِشَكِلَ الْفُرْسَ وَلِيْسْتَاسُ وَبَجُونَ لَرَا اَكْرِتَا چْنِهِ رَسَوْكِيَ غِيْتَا مَگَرْ بَزَانُ وَجَلُ بَانْدِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمَ آلا زمانہ کے سو پتولا محلہ کے با یوتن سخصے کرو جو چاپا سکار پہ داشا اے بیالک سیکل را کرالا زلک زیدی تازم نما والدہ بیمارا وا او ڈاکٹر راوست نو ڈاکٹر دوائی اولی کلا چدا زر رالا وادنی پنکر کی میڈیکل سٹور چاہتا ہو نما تا پلاوی راش اور بگیا ما تا بے اور بگیا وی تکا زد تیزو ما منڈا کے نو ارالن ویدا دوائی زیده نو ارالن واریو سیکل ہوگو را کورگی سیکل ہونا او پنکیر تا بگاڑی نو آتا نو مای چزو سیکل پسی گرزما پچام کی یا بچا سرهی یا بنی او مور می بیمار ادا و دوائی را را لگاڑی سوچ میو که جو باڑی میوالی ما چه کلپ سر سکر انددی دانم من ڈاکڑا پده پول الار پده بوچ میو من ڈاوالی وا او زیده تا لڑم اورالم پشل پینزویش مین تاکی ما په یو منډه باندې تر زیدې می منډه والے او ځان می دوايي واغسته او بیا می را منډه تر کوره دوايي چې می راړه د ډاکټر دا کوم ځان راړه ما سي دینه می سي دینه ما ته په ستلې وي ما په منډه می سي دې پورې منډه ما به پس می منډه واله ما دوايي می راوړل شوړه د اکثر ساروی به باندې به سامان راړ پنځیر گت شو دکان نه اوسو دکان نه ان رب ګمل رو فر رحیم یقینا رب تاسو ده نرمی کوونکی مې ربانا والخيل والبغال والحمير او پیدا کړی والخيل والبغال اسناو کچر بغال کچر کله چې اسبه له هر ورکی او دا دینه بچي پیدا شي نو ری ته وای کچر کچر د اس نه لګوړو کې د خر نه لګړتي نو ته کچر وایو تاسو به مو ته کچر وایي ګا او هغه سخت دی هغه کلکی اوس ته هایبرید وایي هایبرید څه مطلب وایي دا ګاډه هایبرید دی هایبرید څه مطلب دا گاڑی پا پیٹرول اون چلی گی او دا گاڑی پا بیٹرائی اون چلی گی نو بیٹری او پیٹرول چی دوارا یا وضائی شی نو هایبرید دیجو شی کچر یعنی هایبرید کچر دے دا پیٹرول باندی اون چلی گی او پا بیٹرائی اون چلی گی والخیل والبغال والحمیرہ او پیدا کری دیا سنیا او کچر او خرونا لی ترکبوها و زینا دی دو پارا چه سوار شای پا دی بانده او دو پارا دو زینا تا گورا خر پا لی ترکبوها و زینا گراوستا دو خر سوارلائی تا سپک ما گورا نبی علیہ السلام پی کری دا والخیل والبغال والحنیر لی ترکبوها و زینا و یخلق ما لا تعلمون پیدا بکی آیا چه تاسو اربان دن پوئی گئی نور بیر لڈی سیزونا پیدا کی ما تیاد دی زورو کیوں ما سکول کیوں ما پلار ترین مالا سیکل والا ایتو پا سیکل سکے سکول دی خواہ کی دیو سبت دلتے وائے سیکل تا ایسا جاتے نو غصہ شرارتا نو ما پڑھا کیوئے دا سیکل خوب آلم تیرا لنا لے بدرہ سے چل کم غبے علم گرمی و زمون د سکول چټیانی شوې نو زما د بابا کور اروټو او د بابا کور ما بټای و د تماکو زما ماما او الله دې بخې و بټای چالو نه نو ما د بټای کی چوکې اوتارلې چوکې به دا تماکو پانی به ماتې کړې او بیا به دا دې نه چوکې تړلې نو چوکې اوتارلې ما پټه نو چې سیزن ختم شو نو هغه لیکلې ماما چې دې دوره چکی وتاړې نه نه د دوره وتاړې یو یو الګ به لیکلې نو هغه چکی مې تړلې وي ماما چې حساب وکړ کې پیسې راغلې ما چکی تړلې وي دا نه پیسې راغلې ځل رمضان باندې پنه وې چې کل واغس په ثواب آی کې چې مې راو شي په قران چې وکړل تاسو کل چاته مدام می واپسته په سړي واپسته مدام می چوکې تړلې وي نو دورا په درامه وا لار نو زما ماما ترې تر رجستر وکړې ما ته نو دا غره رجستر یو کوچې سمه ده د بل چا نه واسي دورا خیال به ساتو نو نو ټول څو چوکې تړلې سورې تړلې نو هغه ته یاو لارا چوکې تړلې وي او هغه ما ته رجستر رجسٹر یو کو تا دا پیسی یو کا تی چاو دو دور پیسی اغسطی چکی ترلی دی نو بیا خوشحالہ شر نو بیا مالا پیسی را گئے ویزد آگے ایسے شوئے اچھے کل ماں زان لپی چکو گے واغست بٹائی میں ام چلو لی دی گریڈ میں ام کڑے دی چکی میں ام تڑے دی آو خپل لاش باندې مهنت هم کړې نو چونکی می تړلې پای می سیکل اغسته و الله دې سيزونه پیدا کی و يخلق ما لا تعلمون رب ملائنی چه تاو گورا چه مولای سب دا چه خجوان دے نظبا ملاشم نظبا دا سشم دا پتش با ملائنی دا با اول وقتا ان گورے سوچو کی دے دا سڑی اخیر وقتا گوری نو چه اغا سارا گاڑی یا غب عزتی نو دے و یا دا دا سب ازم شما ملائی دا دید پارو کی چه زبا ان دا سشم دا پتش با ملائنی تبا دیو سڑی اول تا گوری چه اول که دن سورا محنت کڑی او دی زائی لرا رسی دلی نو تبا دی آگا زائی نا شورو که چه زبا اندغا سی دی زائی نا محنت شورو کم وخیر که با دی زائی لرا شن اگر تبا لون بارا زنوائی چه بگوتا که منی چا دیه چور لون دی نو دا دیر با انکار دی بیا دیل او بی آرام و حلال نو گوری والخیل والبغال والحمیرا پیدا کړی دي اسونه او کچر او خلونه لتر کبوها وزینا دیده پارا چسو عرشای پا دی بانده او ده پارا ده زینات و یخلق مالا تالمون پیدا بکی آیا چه تاسو عربانده نپوئی گئی او او شکم سیزونه دی داغ وقت نو وال اللہ قصد سبیل اللہ بانده سمول سمیل آری دی و من آجائر او باز د دینه دی کګي او کو خو دا الله په زور باندې ایمان له دا کوم اجمعین نو توفیق به درکړو تاسو ټول له ولذي انزل من السماء ماء صبرم دلیل عقلی دا الله رضا چې وری د برنه باران تاسو د باران منه شراب د دین اسکلی و منه شجرم او د دې نو نه را ټوکیږي چې تاسو مون چای کې تاسو سره وای څارو لرا دا ول چا ته دا غړي باران وري او باغې واخر او فيجي يوم به تو لا ګم به زران پینځما زر ونه تاسو لا په دې باندې فصلونه و زيتونا خومان و نخيلا او کجوري و الاعناب او انګورو زیتونه فصلونه دا اللہ پیدا کری او خونان دا اللہ پیدا کری نو خونه اغتیل داری سورا فائدہ چه زانده ام گوڑو لیشی خوڑه امشی سکلے امشی دوڑای منصر خوڑه شی ونخیلہ و کجره والعنابا وانگوره ومن کل سمرات و دار قسم میونا ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون یقینا دې کې دلایل دي په اړه دا قوم چې غي سوچ کوي وسخر لكم الليل والنهار شپږم دلیل تا دې کړ دا ستاسو لپاره شپه او ورځ او شمس او قمر او نور او سمایا او نجوم مسخرات بأمره او ستوري تابدار دي په حکم د الله باندې والنجوم مسخرات بأمر رب صالحين چا جذ ستور عبادت کو نو پاوی رد دے چې تاسو دا چا عبادت کوی چې هغه الله دی تابدار تدبر بالنجوم ولا ستدري ورب النجم يفعل ما يشاء تاسو ستور قسمت معلومه او تاسو پته نشته چې رب ستور چې سکه نو هغه کوي وَنُجُومُهُ سَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اسْتُورِ تَابِدَارِ دِي بَوْكَمْ دَا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ يَكِنًا دِي كَدْلَاءِ لِي ذِبَالْ دَا قَوْمْ شَغَيْكِ عَقِلِينَ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمْدَلِقَ آغا چپے داگڑی تاصلو عباس مکاكی مختلفًا ألوانو رنگ برنگ رنگونه د دې څه مطلب زمږه کې د الله میوه پیدا کړې رنگ برنگ رنگونه دي بعض میوه تور ده نو بعض میوه زړه لاله عام زړه لوچا او بعض میوه سره عام مختلف رنگونه دي ان فی ذلک لآیت لقوم یذکرون یقینا دی کی دلائل دی پر دا قوم جغی پند اخلی اتم دلیل وهو الذی سخر البحر او دا اللہ غزاد دے چھتا بے کرد دریاب دے دا پارا چھو خرید دینا لحمن توریا غفہ تازا میانی اللہ بکی پیدا کری او تازا غفہ خرید و تست اخرجو منو حلیتان او باس ایتاسو دینا زیورات تلبسو نها چھون لیا غیلارا نو دریاب چھریو کی او داغینا اگا کالی اگا زیورات اغسرو اغرا او باسی او زرگر تینو ارلا چالا تینو لاکر جوڑ کے او چالا تی جنگی او چالا تی ٹکا تل بسو نا چاون لیغی لرا و ترال فرق مواخر فی اوی نبت کشتائی چرستو کون گلا پدی کی او بولا را کشتائی کے سورے او تمت کے روانی او برستو پاتی کی او شاعتا و تبورے او دا او بو برا رواني اخوان گئی اغا سکون دماغو تراشی استری ختمشی و ترای فلک مواخر فیه او بینی بدو کشتو لرا جرستو گون کی بدی که او بو لرا تروانی او دا او برسو شمار گئی ولی تبتو من فضلی او دیو بارا چو لدوی دا فضل اللہ نا خکار پیوگی پکشتای گلار چه خکاروگی پاکستان کے لار سے تجارتوں کے کاروباروں کے وَلَا عَلَّا گُمْ تَشْكُرُونَ وَخَامْ غَجْتَارْ شُكُرُ بَاسَئِ وَعَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا بَلْ دَلِيل وَعَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا تِدَا كِرِي وَرْضُلِي بَزْمَكَا كِمِي خُنَا اَنْتَ مِنَا بِكُمْ چُونَ خُوَدِي بَتَاسُ بَانْدِي نو اللہ وی ما غرونا می خونا گردو ری انتا میدہ بکوم چون خوزی بتاسو باندے نو سائنس دانان خوی زمکہ چور لی زمکہ گردی او اللہ وی ما می خونا غرونا گردو ری چتاسو باندے اون خوزی نو داری دا تضاد نیشتے چتوائے سائنس دان کافر دے دکا چلا سے ہوئی نا نا مطلب دا دے سنجا دا گاڑی ٹیر چور لی خو کلا چه دا گاڑی بیلنس خراب شی نو بیا گاڑی گرب لب کئی تختی رو تختی نو ڈریور وی یرا دا گاڑی بیلنس خراب شوی ٹیرون موتا نوی چوری نو بیای دا بیلنس والا لگو زی الیجمنٹ والا لگو زی نو آگے او گوری نو آغاوات دوی دایا و رن او ٹیر دا سپک دی نوری گدا برابرو ما نو آغا تیر سر آغا سکاو تڑی آغا رم سر سکاو سر آغا تڑی نو پاگا سکا بانده آغا ادرائی نو بیا چه تگاڑ بیای نو بیا بیلنس ٹکی کزا سو نبر بیای نوم نو را پینا تختینا لگا بیلنس برابر شی درس دزمه که بیلنس برابر کرده پا غرونو بانده دا مطلب ده وال قافل ارض رواسیا او ګردولی بزمه ګبان می خونه تمیده به کوم چېو نه خوځي په تاسو باندې او انهارا یعنی او اجرا انهارا بیولی دی ولولرا وسبلن وهي اسبلن او پیدا کړی دی لارې لال ګم ته تدون خام غاچ تاسو لار مویو وعلامات او دا ټول نفیدی دا اللہ دا وحدانیت و بن نجم هم یحتجون او بستور باندی دا اللہ رمومی ستوری پیدا کری او پاگی باندی اللہ معلومی افا من یخلقو کمن لا یخلق دا ټول دلائل ذکر کرو پدے چه خالق لکل شئینو اللہ پیدا کرن کے دار سیو اللہ دے نو افا من یخلقو کم اللہ یخلقو آیا غزا دیچا پیدا کئی مخلوقات بشان دا غچا دیچا غیس انشی پیدا کولے افا لا تذکرون توبیخ حمزہ دا توبیخ بفی داخل اکرا ونو تاسو کی اقل آیا تاسو پن ناخلیو اما لا تذكرون وانو تاسو پند اخلی و ان تودو نعمت اللہ او کسمی رئی تاسو نعمتو دا اللہ نو بن اسمی رئی دی لرا کتا نعمتو میں اسمی رئی نو دزان دخبود نک میں شروعو کا یو یو اندام او دا اللہ نعمت چرا یو اندام ان پکرون روپو نو پیدا کی بیا نور نعمتو نا خوراک سکاک جون کور جامع پیزار و ان تودو نعمت اللہ لا تحسوها کشمیر ای نعمتون دا اللہ نوبن شمیر ای دیلا ان اللہ لغفور رحیم یقینا اللہ دے بخون کے محرابانا ما مخی سورہ ابراہیم کے ویلیو چھانتے ہم سالور دیر سمیات کے دا آیت ذکر کرے آیت نمبر 34 و ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها خوالتے ویلیو ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان ظالم دیونا شکر دا اللہ او دلتوئی ان اللہ لغفور الرحیم یقینا اللہ دے بخونگی میرا بانا زکا یو دا قربا حالتی یو دا ملما ملما چا دوڑای اخری قربا اللہ دعوت کرے ان ملما وی دیرا میرا بانی دیرا شکری او دیر خوان دیو کار دیرا مزیدارا دوڑای وا نو انسان اتکو دا اللہ ملما اللہ دا اللہ در کری دی نو تعالی شکریه پکار وانو تنا فرمانا شوی نو اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ آل تیز ملما حالت ذکر کو او قربا چی دوڑای ورکی دعوتو کی ویرا ملما دایو دعوت را باندرو غبی غم شما نو دل دیده قربا حالت چی اللہ وینا بی غم نیم بیابون در بانی میرا بانای کون ان الله لغفور رحيم يقينا الله دې بهونکي مهربان نو اول قسم دې ذکر کړو خالق دا عرص زیما او دویم قسم عالم بارس زیما پویا بارس زیم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الله کوئی با چتا سو پټو یو با چتا سو اختیار کوئی نو عالم بارس دې الله او سرات کئی پا مشرکینو بانده چرا تانسو ارامدت کوئیو اغا خو نا پیدا کرون کی دی نا خالق دی او نا عالم الغیب دی والذین یادون من دون اللہ اغا گسان جد ارامدت کئی بغیر دا اللہ نا اللہ یخلقون شیعا نشی پیدا کولے اس شیع وهم یخلقون او گئی پیدا کرشی دی نوائی ہوئی سم نشی پیدا کولے امواتن غیر احیاء او عالم امندی عالم الغیب امندی مردی او جواندی ندی وما یسعرون ایانا یباسون او نپوئی گی دی چکالا وپور تک ریشی نو عالم الغیب خبریا دخبل حال ندی خبر سنگ اکل مضمون روان کو اول قسم دی اللہ ذکر کرو خالق لکل شینو اللہ پیدا گون کے دار سے یو اللہ دے و برا اسمان انہو گورانو دار اللہ چا پیدا کری کٹ ازمکی تاو گورانو دار اللہ چا پیدا کری دا خلق الانسان من نطفا و انسان ازان تاو گورا دی او ساس کی نچا پیدا کری و دالا سو سارو تاو گورانو دار اللہ چا پیدا کری دیکھ دو بچاو سامان در لچا اچو لئے ودالا سو ولگو بیا جمال حین تریحونا وحین تسرحونا سارو تاو گورا پدی کدر لخائص پیدا کرے دے ما خامرا ولی ساری بیائی وتحملو اسقالکم ملا بلد اللم دکونو بالجی اللہ بشق الانفوس ودران دران بارون پیوڑای ندا والا چا پیدا کری دالا سو والخیل والبغال والحمیر اسنو تاو گران دا والا چا پیدا کری قچر تاو گران دا والا چا پیدا کری خرو تاو گران دا والا چا پیدا کری ویخلق ما لا تعلمون ودالا سو والذي انزل من السماء ماء و دا برنا باران در بانده را ورئی نو دا باران ورئون که سوک دا میوی دا لپی دا کری ونی پی دا کری و دا لاسا داشنس فصلونه پی دا کری زیتون دا لپی دا کری کجور تاو گورا سورا پستا نو دا غلل چا پی دا کری دا و دا لاسا والآناب انگور تاو گورا نو سورا کلی گونه آئی که دل خواگی و با چونی و دا لاسا خوراک پو مراو کی نو سخرا لگم لیل و النار شپا و رجی دل پیدا کری نرز استرشوی ندش بی آرامو کی ادا لاسا و شمس و القمرا و نجوم و سخراتم بی امره نور دل پیدا کری دی سممائی پیدا کری دا سطوری پیدا کری دا لاسا وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانو رنگ برنگ میوی دا اللہ پیدا کری چه بمیر زیخی نو ڈیکوریشن ان دے خوندوں کئیو او چه خوری انو لامزا کئی وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانو رنگ برنگ میوی دا اللہ پیدا کری و دال آسا چه ستڑشی نو دریاب غاری للارشی ووالللی سخر البحرا لِتَاغُلُ مِنُ لَحْمَنْ تَرِيَا دَرْيَابِ دَا لَتَا بِيَكَرَ دَي اَيْكِ دَا لَتَا زَتَازَ مَيَانُمْ پِدَا گِرِي وَتَتَغْرِجُنَ مِنُ حِلْيَةً تَلْبَسُنَهَا بَائِكِ دَا لَتَا سَرَ پِدَا گِرِي وَدَا لَاسَ وَتَرَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهَا کِشْتَائِ دَا لَتَا پِدَا گِرِي وَدَالَاسَ وَالْقَافِ الْعَبْدِ رَوَاسِيَا تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْحَارَا مَخَامُ غُرُرُ تَوْ قُرَانُ دَا وَاللَّهَ چَا پِدَا كُرِي وَدَالَاسَ اخْكَتَا بَدْرَائِ تَوْ قُرَا نَيْرُ نَوْ قُرَانُ دَا وَاللَّهَ چَا پِدَا كُرِي وَعَلَامَاتَ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَ اللَّهَ يَخْلُقَ نو غزات چې پیدا کوي مخلوقات ته په شان دا چا دې چې هیڅ پیدا کولې نو چې دا ذکر کړو خالق لكل شيء هو الله نو دیم قسم دلایل ذکر کړو الله يعلم ما تسرون وما تعلنون هغه چې تر څو کوي نو هغه تاسو جرامه ده تخلقون شيء او هم يخلقون هغه یې څومره شي پیدا کولې او غی بخبلا پیدا شوی دی او تاسو جرام بدل کوئی اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یباسون ای رزان دا حال نم ندی خبردار نیو طرف تاو گورا غزات چه خالق لکل شیعو او بل طرف تا غسوک چه غی لا یخلقون شیعا حیث انشی پیدا کولے یو طرف تا غزاتو چغه عالم من کل شی او بل طرف تا غسوق او ما یشعرون ایاما یبعثون چغه زان ده حال ندی خبردار نو خلاصه دا الهکم اله واحد مساله توحید په تفریق را الهکم اله واحد مددگار ساسو مددگار دی یکیو نو هغه کسان چې وینده منی قیامت لا یؤمنون بالآخرة ایمان نراری پاخرت زنراد زی انکار کونگی توحیدنا وهم مستقبرون او دید زیادان غرگرون کی لا جرمان اللہ یعلمو خامخا یقیناً اللہ پوئیگی ما یسرون و ما یعلنون فاغ باندی چدئی پتی او فاغ باندی جنئی اخکارا کئیو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ دا اللہ مِنَنَ قَيْدَ آغَچَا سَرَا چَغَيْوِ زَانْ غَرْ گَرُونَكِ او زجر بے انکار القرآن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قَلَا چُوَنِ شِدَئِتَا مَادَا انزَلَ رَبُّكُمْ سَرَا لِيكِ لِيُسْتَا سُرَبَ قَالُوا أَسَاتِرُ الْأَوَّلِينَ وَيَدَيَّ دَارِي كِسِدَ رُمْبَانُ اساتیر الاولین مرفوع دارو خبر د متوا معلومه هاذا اساطير الاولين دا دي کسي لومانو ليا ملو او زارم كاملتن لام له لاقبت او لام له لاقبت راضي لنا ملك ينادي كل يوم لدور الموت وابنون الخرابي ايو شاعر وي لنا ملك ينادي كل يوم مغلا حرودي او فرشتا و عزرا كيو لنا ملك ينادي كل يوم لدور الموت وابنون الخرابي يداشه انجام مرد دي او ابادا ينقردي انجام مراني دل دي نو لام للعاقبت لیاملو اوزارا هنگی ده پارا چان جامی داشی چی پورتا گی خبر بو جنا پورا پرواز ده قیامت او ده بو جنو ده گسانو نا یزلو نهم بغیر علمین چی گمرا گئی ده را بید علمنا علا سا اما یزیرون خبردار با دیا چی دی بارا یغیل را قد مگر اللذین من قبلهم تاکی سرا تدبیر کروا کسانو چه مخیز دینو نراد اللہ زیبادو تا دو بنیادنا نپری وطل بدائی بارنی چرتونی لپاسانا انسمتا دا اللہ عذاب وطر آگے او اللہ اگر چرتونی پر آگو گول و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون او راگ دی دا عذاب دا سی طرف نچ دی وربان دی نپوئی دلا دیا پر وقت قیامت گر سواب کی دی لرا تخویف اخروی و یقولو این شرکائی اللذین کنتم تشاکون فیهم او بوائی اللہ سشورا زماد ابراہی خاوندانا کسانا شتاس بشلی دی دا غی بارکی کچا بس خبر اکلا متباسه وشلی دی چه زمان پیر بنده وی قال الذين اوتوا العلم بوايا قسان چورده شو ورطا پوها یقینا رسوائینا رضی وعذاب پا کافرانو بانده ده کافران سوک دی الذين تتوفاهم الملائکة کافران ها قسانی چه روح لداغین ملائکة پدا سے آل کے چدئی زیادے کون کیوں پزان باندے چھ ملائک پر اوہلی او دے مشرق و دے پزان زیادے کڑو فال قو سلمانو کے بلجئی غار لرانو دے بوائی ما کھننا ناملو منسو نو منگا چھ منگا مل کرو بد ناکو منگا مینہ کھوڑا دنے کان بنیا مسرمو خدان و تنوے بلا بیشک این اللہ علیمون بما کنتم تعملون یقین اللہ پوید پانا چه تاسو اکوائی ندن شای دروازو جانم تامیش بھئی پدی کے فلا بیسا مخوال متکبرین نباد زائد متکبرین چاچ تکبر کرو دا اللہ دا کتاب ناوڑی دلیو دا داغی انجام خود بشارت وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَلِشِيَا قَسَانُتَا چَغَيْزَانْ سَاتَلَهُ دِ شِرْقْنَا مَاذَا عَنْزَلَ رَبُّكُمْ سَرَعْلِي دِلِ اُسْتَاسُ رَبُّ قَالُوا خَيْرًا وَوَعِدَي خَيْرًا رَعْلِكَ لَهُ دِرْدَ خَيْرِ كِتَابُ گورا انت کے مخی ہوئے چِ مَاذَا عَنْزَلَ رَبُّكُمْ سرا لگلی استاس رب آیت نمبر چوتی سکو رئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَانْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ قلت مرفوع راو رئی جواب او دلت منصوب راو او قِيلَ لِلَّذِينَ تَقَوْ مَا ذَانْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا خَيْرٌ نوئی قالوا خيرا وبوائي ديو خيرا بخير كتاب راولو هذا دلت منصوب والد مرفوع لكو ذكا مشركين ذي قائل نو شدا قرآن الله را لك لئي نو دايد النزول قائل نو نو دايد اساطير الاولين يعني هو اساطير الاولين دا کسی دلون بانو دی دا سی کچھ نوی کانسی ام زل اساطیر الاولین دا نزول قائل دو او موعدین قائلو چې الله را لګلې نو غوي قالو خیران یعنی انزل خیران را لګلې او الله دې بخير کتاب دې بخير کتاب او خوان کتابو په بل کتاب بسړې ستړې شو استاد به سبق وی نو څلوېخ منټه به پیرډو پاری کې به استاد هم ستړې شو طالب هم باسای کولی او استاد به کې چای مشکلا او اخبار به هم بګیو کوته او غمشب به هم بګیو لږ بیا به هم ستړې او قران به سهار نه تر ماسوخینه او مازیګر دی وی او سړې به نه ستړې کېده لالا به خوان پیدا کو ډېر خیر کتاب او ډېر خوان کتاب قالو خیرانو بوائی دیو را لگلیو دیو دا خیر کتاب للذین آسنو بی آدی دنیا حسنا دا پاردا گسانو چگئی بلجو خنی کی پدی دنیا کے حسنا نو غید دی جنت توحید امان قرآن تکی ناستو اللہو جنت مورکم اواد دا اللہ در جنن دا للذین آسنو بی آدی دنیا د پاره دا غسانو چوي او ګل خو لرب دي دنیا کې امي خو د خوای کتاب ته کې ناسته حسنانو غیل د جنت ول دار الاخرت خير او خامغه کور د اخرت ډیر غره دی ول نعمه دار المتقين او سخي استد انجام د متقينو جنت عدن دای هغه مقابل دای او کم دي شمعات ذکر کو مخی او کم دیر شمیات ان دیویلی ہوئے فادخلو ابواب جہنم خالدین فیا فنبیس مطول متکبرین خام غابت زائد متکبرین فنبیس مطول متکبرین نانی جواب مقابل کیوئے ولنعم دار المتقین ناکار زائد متکبرین دے او خیستا زائد متقیانو جنات و ادن جنتون را نیشگی را دنکی با دیتا او بای عباد اللہ اندی دو ندارین و علی او دیل و بدیگی آوچ دی واری کذالک از اللہ المتقین دارنگی بدل ورگئی اللہ متقیانو تا متقیان سوتی اللذین تتوفاهم الملائکہ متقیان آغا کسان دی شروع خفلی دا غین ملائک مرئی غین ملائک یعنی روح خفلی دا غین ملائک ملائک تن روح خفلی اللذین تدوفاهم الملائک آغا کسان چی روح خفلی دا غین ملائک توی بین خوشعال خوشعالوی بمرگ بانده پدا خیال کی توی بینی توی بین خوشحال خوشحال ای بمرگ مرگ اللہ راشی او دو پروانیو علامہ اقبال وی نشان مرد مومن باتو گویم نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیا تبسم برلا بی اوست دو مومن نخبر دواما چو مرگ اللہ راشی دو دو پشندو باند خندائیو ذکر غن اخبر نعمتو گویدی او ده نعمت اغا ملائک وینی او ده وی ارمان ده چه ده اخبروان رانا لره شوه چه ده ملائک را ترانیز ده شوه زتا اغا ده نعمت اغا ملائک وینی چه غی پیرو غرلی توی وی بینن خوشحال خوشحال وی پا مرگ بانده اپروائی نیو حیرت ابو دردا چکل وفات که ده نخضا و تناس دوا او حیرت ابو دردا وفات کی یا بیوشی پیراشی یا بیا بہوشی خزی تیو قتل ناغیت ہوئی اے ملی ولا تا گل صدقات زان لکار گوا زان لکار گوا ولا تا گل صدقات خود چا صدقات اتلا سننی سے دار غیرتی خلقو کارو دبل خیر او زکاة اتلا سننی سے زان مزدوری گوا اے ملی ولا تا کل صدقات زان کار گوا کار گوا خود چا صدقات دلا سننی سے خزاوت ہوئی انو جستو خزا بودائشو ما بیا کار نشم کولے بیا بس کوما حضرت ابو دردا ورته وی کد بلاش بیا کار نشی کولی ایل تنیدی سم بلن ولا تا گل صدقات وگی ٹولاوا خلچا صدقات تلا سنلی سے دعوسی تنی کول ایل تنیدی سم بلن ولا تا گل صدقات حرد بلال حبشی چکل افاد کے دو نو خدا و تناستا وا او دے بیوش آدے او خز ایجاڑ اس طرح بڑیو خیزی دو دے سود را گئے اچھوئے قتل نو خز ایس طرح بڑیو کی روانے جنو دعوت دیوتا ہوئے لے جا رہے نو آگے واتا ہوئے تمرے زکا حرد بلال واتا ہوئی وقب اکلے نو کو زما نمازدولای رستو رز را گلی را ز امیہ دولت دولت غلامان را باز مسلط کریو او طول اشبان او وحنما اپا تودو شبو کی را خلما ما کو مزدولی کرو او نت زمان مزدولای رستو رز را لا نتجاری داو دا خوش آلائی ٹیم دے او ارتوی عبد محمدان غدان زبا سبا عبد محمدان غدان و اصحابا زبا سبا محمد علیہ السلام او دارد مرگر سرا ایرنائی کیگو ضرور مرگر سرا او تجاری زبا بل خوشانائی وقت آگلے چیز باقبن مرگر سرا ایرنائی شما اللذین تو توفاهم الملائکہ آغا کسان چی روح نداری دا ملائک توی بین خوشحالا خوشحالا بی پا مرگ باندی مرگ والرازی او دا پروانی بنابی علیہ السلام صحابی دے آغا کفار نیولے دے او وردوی دستاب زائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جو اتا پریدن سنگ بھئی آغا وردوی ویچن نبی علیہ السلام بخبک از غیزی لوغت شم برداشت کولے فزم رم اخیر دے خدا آغا بخبک از غیر برداشت کو تاسو اللہ مرگ وائی آوائی دن سات لاغا لالو او وجه آوائی لقد جمع الاحزاب حولی و اجمعو قبائلهم و استجمعو کل مجمعی بخاری جاگا غاشات ذکر کری لقد جمع الاحزاب حولي واجمعوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي دن دارا مقدر زمانا چاپی روا جمع شوئی دی او طول زمان دمال مدو بس کرده ما وجدی فلستو بالیهن اقتل مسلما علای شکن کان للہ مصرعی زمان بعد نشتے چز مسلمان مربا بحر یو اخوان دی چه زبایوه دما زما باگ نیشده فلستو بالیهین اقتل مسلمه علایش بنگانا للہ بسرعی بحر یو اخوان دی چه زبایوه دما فما دی حضر الموت انو و انی لمیتون و انی الى ربی ایابی و برجائی زواسم ببرما نوکا زمان شما زمان اس بروان نیشده زبا اللہ سخت زبا وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِيَّشَا يُبَارِكَ لَا اَوْصَالِ شَمْرِ مُمَزَئِ او دا خدا اللہ پا دین زبا جل شما کدا اللہ خوخشی يُبَارِكَ لَا اَوْصَالِ شَمْرِ مُمَزَئِ تو زبا اگر ٹکڑی ٹکڑی بدن کے با برکتو آ چاہیے او زبا پروام نیشتے احرامی بمالحان سینہ کے نیزہ تلے دا او وینہ تیروانا دا اگر وینہ رالی او بخبل مخراک آگی زکا وینہ دا شہید دا اگر پارا پاکا دا دیدے وجہ اللہ غسل نور کی نو اگر وینہ رالی او بمخراک آگی اگر وی فستو رب الکعبہ فستو رب الکعبہ زما د خامه کابی پراب قسمی کامیاب شما زما د خامه کابی پراب قسمی کامیاب شما وقت زنگدن کی اغل جا چلے والے طیبین خوشحال خوشحالی الذین تتوفاهم الملائکہ آر اکسان چی روح لدا غین ملائک طیبین آنو خوشحال خوشحالی بمربان دے یقولون سلام علیکم وائیورت ملائکہ سلامت یعنی پتا سبان دے ادخلو جنت بما کنتم تعملون دنش جنت بسودار ستاسو کول تا دنیا کی زان کروڑے ہو عمل دی کرو راشد اللہ جنت در کبر آجائی جنت تا اور جنت نصیب شی اللہ دیزم نصیب کی حالی انظرون الا انتاتیہم الملائکہ دی انتظام نکلی ہے مگر دنی خبری چرا بشیدی دملائک پیدا عذاب او یا دی امر ربک یا براشی عذاب در افستا بی دملائکو نا ندارنگی کار کروا کسانو چمخید دینو وما ظلمهم اللہ او زیادتے نو گڑ بدئی باندے اللہ لیکن دی بزانو ظالمان فاصابهم سیئات ما عملو نو برسید لیتا بدی داغا چی دی کلیو زید آغا عمل سزا و حاق بهم ما کانو بی استازیون او نازل شبدئی بانده سزا داغا سچ دی اگه پوری ٹوکی کون کیو او زجر ورکی مشرکین اتا و قال اللذین اشرکو و آیا کسان جای شرکڑو کمہ دا اللہ نمونگا عبادت نو کرے بغیر دا اللہ ننسشی نمونگا انہوں نمونگا مشرانو او نم آرام کری منگا بغیر دو کم دا اللہ ننسشے کذالک فعل اللذین من قبلہم دارنگی کار کروان کسان چمک یدو دائنو فحل علا رسول اللہ البلاغ المبین ننشترے بران یاو باندی مگر رسول خارا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَالدَّلِيلُ نَقْلِي إِجْمَاعِي او دې دا مدرم باب شروع شو پتاي سره له غلې وګا پاره یو امت کې یو پیغمبر په دې خبره باندې چې عبادت کوي د الله او ځان بچ کوي د عبادت د غیر الله ما توحید کله ما دې من دون الله او رسول چه بغیر دا اللہ دے عبادت کھولشی وغد ہوئی تواغوت شیخ القرآن بکلک نوی التواغوت الشیطان فی صورت الانسان شیطان بشکل انسان کی فمن من عد اللہ نباد دینا غصوب چه اللہ والا توفیق ورک او باد دینا غصوب چه لگی دبائی باد مورد گمراہ نوگر رئیز مکا کے تفیبی دنیاوی اوگر رئیز مکا کے نوگو رئی سرانگشا انجام دو درو جنو چاچ تنزیب دالان کتاب کڑو انتحرس علاہ داہم نوگتا حیرس کے اندلی بینات یقین اللہ توفیق نور گئی آغا چالا شیاغ باندی محمد گمراہ ہوئی وما لو من ناصرین و نبیدی لرسو گمدادیان واسمو من اللہ اجازا ایمانیم او قسمو نفردی با اللہ باندی باق قسمو نا چپورتا من کی اللہ آغا سوچے آغا مرشو بلا بیشک اللہ بپورتا گئی وادم علی حقا وعدد ابا اللہ باندی رشتیا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلقنا نپوئیگی لیوبینا لهم الذی اختلفون فیها دید پارا دا لیوبینا متعلق زاغ لقد باسما پوری چو لقد باسما شبک دیر شمایات کی دیر شو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا لِّيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ دا جار لِّيُبَيِّنَ متعلق آغا لقد بعثنا پوری وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا هر تاگی سر لیگل امگا پار وَلَّا لَكِ پِغَمْبَرَ سَلَا لِّيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ دیر پارا چو بیان کی دیتا آنگا شدائی خلاف کو پاگی کے وَلِعَالَمَ الَّذِينَ كَفَرُ او دیر پارا چکارا کیا آنگا کسانو چو کفری کردے انہم کانو کاذبین لِعَالَمَ لِعَا زَرَا انہم کانو کاذبین شدائی درو جنا انما قولنا لشئین بیشکاوی نازم یوشیتا کله چې راځو کومګه دا ونه وايي کومګه دې ته موجود چر موجود شي ولذین هاجروا فی الله هغه کسان اوس ترغیب ورکړي هجرت ته مال بشارت هغه کسان چې هجرت وکړي په دین د الله کې پس دا نه چې باندې ظلم وکړي شه لږ به یې نو په دنیا حسنه خواب غاد زائب ورکو مگا دی لرب دنیا کی خیستا چاچ دا اللہ دو دین دپارا ہجراتو گا اللہ ویز بو اللہ خیستا زائب ورکو ما داتا گن بخش ویدوئی سید علی الحجویری داغنمو سید علی او آغد حجویر نراغلو آغد قراسات دپولی گا او دا اللہ دو دین دپار راغلو پلاور کې الله غل دې عزت ورکو هغه پلاور کې بادشاہ دنو د داباګن بخښ وی سید علی الحجوری پیر بابا علی رحمت سید علی ترمذی هغه ترمذی راغله او پلار د بابر په فوج کې یو لوی جرنیل او د لوی سړي دیو او دې له علی ګلو چې یوسف زی تاس ماسکا زګه کله چې د مغولو زنه موګه د یوسف زو سره هغه مغول چې هغه همدی یوسف زو له کړو دای ساتلو نو هغه چې کله بادشاہي ولوا وستا نو هغه راولګي او د یوسف زو بشرانه وجل په ډوډای په دعوت په لوي راوښتل او بیا تقسیم گل بجنا یا دیرو باد دی او بیا پہارا دیرا کے جدا جدا ٹکڑی کریو نواغے اوجل او جب شرابی والا مرکل نواغا پاتی جسو نواغی دا غالت نواروان شو او دا مزائن آگئی دعا دی ترارل دعا دی نا پیخور او چار صدا او سما او بیا سواد تورا سیدل او د سوات او لای پورې لاړلو دا یوسف زی د یوسف زون دی که اما خان بابا اغا اسم پا الگن دی رای که خاق دی او دا اغا کبر دی دای چی کلوان تی نراوی استل او زای پا زای بانده در پا در اکڑل نو دای چپ اگه خبر خیرخواه او نو پی جندو او جسو کی خیر پاچ شوئے دے نو آگے را نیولے دے او آگے وجلے دے داغا خلاف کردے داغا مقابلے کردے دا او او ہر دائی کے نو کلچ دائی دل تیرانو لو دائی منظم شو مغلو سرغمو او داغا زمانے مطل مشہور دے وی دا مغل چمیم لر کی خوتش غل پاتی شنو نو مغلو ای دا پاتاوه چه دا یوسف زیم پریدینا دی بخبل انتقام علی نو دا مغل بادشاو بابر اغاو خیارو اغا پویاو نو اغا راگر بده شامنصور گی واده وکا اغا یو خلو دا شامنصور وا او زان دای سر اخبلو چه بده پویشو چه او دای بلا لار نیشته نو زان اخبلو شروع کرن او پیر بابا اگر آوے اگر آولے گا چطر قدائی کی اختلاف پیدا کا او پاندو وقت کی دیوسف زو مشر پیر و خانو چھے پیر تاریکی باندے بیا مشہور کو پیر و خان ارمان کے وسید وی میدے ہوئی اور بلکی او خز اصری راجم کی وی چاچ زالا کما خزونی والا روغو نه روا ده دا اور مړو ته زه کوي چې اور مړو ابا چا چې ځان له کومو دی ولا او دی وی چرخو یو مارغو چې چاونی وداغو او پیر بابا راولی گو پیر بابا چه کلاغو گو تو داغو سره یو رد و تیر گل نو پیر بابا پوشی چه داخو دیر نیک سره دی او دیو دی بدنام کم سوچو که واپا زمن مغل می نپری دی او که دی بدنامو مخیر می خرابی گی نو اغا بنیر تلال او دی بنیر خو خلقو پا دین مینو نوات دی دیرا شو او مغا زائی که افاد شو والد که قبر دی پا پیر بابا کې داوی مولیدو اغار اپاسه او خون داروی دا بابا او داوی دا مغلو سر راز بازو مغلو بخز دیره کولی نو آغا پا خبل کتاب کی اولی کل که او سر پینزم خزا کئی ارشاو طالبین کې داوی طریقہ بسی ہے زمیسر خزی نا با اجازت والی او بیا که ارسو را خزی کئی نو اللہ روا دی دا کیسای جوړ کړه او دا اغوندار دا بیروخان د بدنامونو لپاره دا کیسه جوړ کړه چې دوی چرخو یو مارغو چې چاونی وداغو او دا بیروخان دا سه اپ تورو شو چې دا پښتانه راولګي دل هغه مرګه دا وخزه یو ډول په دیکا ورکړه اولاد یې نو وجل دا یو زی جلال الدین هغه تختی دا هغه بچو او پیر روحان نه پیر تاریخ جوړو او پښتنو چې به یو بل تا کنزل کوی وې د تاریخي بچیا پیر تاریخي کنزل وګورل څنګه په دې من کې محمد رسول وهابي کنزل ګرځولیو چې په چا به فتوا وګورل چې دا وهابي دی نو بس بیا اغه با په کافر رحم وو پاغنو دغه دا وا دي شهري راغې کنزل وګورل او دا د انګريز کار دی هميشه اول یو نوم پیدا کی بیا غو بدنام کی او بیا چې هغه نوم په چا لګي په چا چې خوګې نو پاغې لګي نو کله مجاهدین یو القاعده نوم د څو پیژنې ده او بیا القاعده نمرا پیدا کی او بدنامی کی او بیا چه پچا لگئی دا القاعده ای دی شاگرد یو نمی را پیدا کو بدنامی کو او چه پچا لگو نو دا دی شدگرد او دا دی شدگرد طالب غریب بس دی شدگردی مولا بس دی شدگردی او چه پچا لگو بس اگه پی بدنامو بیا او سو دیم کم کلینو دیم دا کستا و تزام دا چه خیارگی چه او زیم دی شدگرد نو دے تخپلا دا آغا دا پارا کارو کیا دے بزان نبوئی گی چیز سکو ما آغای اتنا دکشے مطلب دا گئی او دے دا آغا کا مطلب سانتا ہو رسائی دا ہمیشہ دا پارا دا سی شویدی چھ بدنام اکرل الزامون اپیولا گولا او پیو طریقہ او ببلا طریقہ باندے دا دا سی دی او دا دا سی دی دا ہر دور کے ام دا چلی ہو چه او تن را پیدا کی ابیا ور سردگا سیو کی ہو نو حجرت چه چا کرے پیر بابا حجرتو کو نو اغلا اللہ لوے مقام اغزائی کے وار کو دا افغانستان مہاجرین دے ملک ترالل نو پدے ملک چکم خوش علاقی وی چاہی کہ نو فصل کے دا و نپ کے سوک دیرا کے دل نو اغاخیر میرا و زمانگا میراو دا پنپیرو چاہی کی بچا امبر اوکر نوم بچا تا کہ شل راج پس منتیشو دغسی دا نور زائینو نو پائی کی کیمپون او نولا گول او پائی کی دیراکل پاک خوش و زائینو کی وغا زائین اللہ عباد کرد نب آغا زائین چاہی کی دا مہاجر و کیمپون او نو آغاز مکنن پلکن رکو بانده کنال لے او مرلایا او آغاز مکی اللہ کے مدکڑے والذین آجروا فی اللہ آغازان جائی جردو کا بدین جا اللہ کے بس داگے نا چاہی بانده ظلم اکڑیشا لن بویان نو فی دنیا حسانا خام غازہ بورگ منگا دی لرا پا دنیا کی بہتر وَنَعَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ اَوْ خَامُ غَاجِرُ الْآخِرَةِ دِرْلُوِ دِهِ چاچه هجرت دا اللہ دین دا پارا کڑے دے اللہ ایلا دیرا جرور کڑے دے خوچھے اللہ دین دا پارا ہی ہو لو کانو یعلمون کاش کدائی پوئے دے اللہ دین سبرو راگا سانچا ایک لک پادشو بدین باندے والا ربیم یا توکلون اخبر ربان دے زان سباری وما ارسلنا من قبل کہلہ رجال انوہی لے ہو اس اس بات رسالت کی اور دلیل وحی اجماعی چو تولو انبیاء تعالی وحی کرو وددے وما ارسلنا من قبل کہلہ رجال نزلے گلی مگا مخستان مگر سری وحی کولا مگا دیتا فسالو اہل ذکرے تا پوس کئی دا لیل مونا انکو تم لا تعلمون کتا سن پوئی گئی فسلو آل ذکر تا پوس کئی دا لیل مونا انکو تم لا تعلمون کتا سن پوئی گئی او داگی تا تقلید ہوئی نو چکالا تپیو خبران نو پوئی گئی او بل خب پوا دے نداغتا بیداری باکے او خب پوا آغا سوک دی چهر صحابہ و زمانے تنیز دیو او بائی کے بیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ داغا گا اصول منگا پاک کری آغا صحابہ لی دلی نو آغا دیر نیز دیو زمانے دی صحابہ ہوتا نو منگا داغا تقلید کوا او داغا چگی ریتا امام ابو حنیفہ مانے او کپی غمبر مانے داغا تزاد دید کمزان راوستا وای ته پلار مانی که مور مانی یو با مانی یا با مورا پیدا پلار بانو مانی یا با پلار مانی نو پلار مانی سبر سے چل کرئی گو داس خبر آلا چه پلار مانی که مور مانی امام ابو حنیفہ تشریح کرے دا دا قرآن او دا حدیث امام ابو حنیفہ مقابل دا پیغمبر ندے خود چغاری ستاستر کی کار نکی چگار من داگی توائیو چیو شو اتا دوخ کاری مرا روم یا واقع زکر کرده دا یو استاز شاگر تاوی دو کدن گلاس پروت دیرانا چگلار اگا چگارو دا یو شو چو اتا دوخ کاری اگر دا سکی یو شو اتا دوخ کاری وی دو کدن گلاس دیرانا اگا چلار وی استاد جی اگر خود جو دی اگر وقت آئی دو دی مڈا یاو دی داو کرارا وی اینا جی دو دی وی اگر دا گٹا والا یاو مات کا بل راوا چگل آر یاو مات کا بل چتاو در میں اگارو یا لکا سشوئے وی جی اگر خود یاو تو چگاری وائتا تا یاو دوخگاری امام ابو حنیفہ دا پیغمبر مقابلہ کی خبرانو کئی د پیغمبر د خبر تشریح کئی وضاحت کئی د پیغمبر پاک میں دو خبر راغلی نو اگر دی دا مطلب دے دا دی دا مطلب دے او تا پاگی نپوئے گی نو تا چغاری نتا دا دو خاری فَسَلُوا عَلَى ذِكْرِينَ قُدُمْ لَا تَعْلَمُونَ دا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بدی رسالہ لا رفع الملام انا امت العالم فسلو على ذکر ان کنتم لا تعلمون تبوسك يا لعلمنا ان کنتم لا تعلمون کتاسو نبوئی گئی نجھے یا با تقلید کے یا با اتباع الحوا کے یا با متحدے کم متحدے نوصول اتحاد دراتو خیا او گنا تقلید کے تقلید ویاد دے زمانے دے مولا کے یا بڑا آغا کے چگئی صحابہ نہیں دے دی او یا با تقلید انہوں کے انہوں یا با اتباع الہوا کے جس پاک خواہش سے خواری تو بس اگر پسندہ روانے یو زا بڑے خواہش یو سے خواری ابل زا بڑے خواہش تو بیا خبر خواہش بسے روانے افا اعتمن اتخذ الہو و اغلہ اللہ و لا علمین فَسَلُوا عَلَى ذِكْرِينَ قُدُمْ لَا تَعْلَمُونَ تَبُسُ دَيْدَ عَلِهِ الْمُنَاكَتَا سُنُبُوِئِ گَئِ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُبُرُ فراو لگل منگا انبیاء لرا پدلائلو اقلیو باتے وزبرے و پدلائلو وحیو باتے تبینات واضح دلائل زبر صحیفے وانزل اللہ الیکا ذکر لتبین للناس او را لگل منگا تاتا قرآن لتبین للناس دل بار چې بیان کې د خلکو ته مانو زلیلهم هغه چې را لګل شوی د لایتا ولعلهم يتفکرون او خامغا چې دوی سوچو کې پیغمبر پاک تشریح د قران کولا حدیث دا وضاحت د تفسیر د قران کریم افا من الذين مكروا سيئات آیا بد بشیا کا سان جړی وګړو ګناونه ایا صرف الله بهم الارض چوم دی گئی لرا الله بزمگا کی آرا شدی تازاب داز طرف چدی ورباد نبوئی دل ایا خودوں بی تقلبین یا انوی دی لرا پا غزائی داوڑی دوز دی کے فماغ بی موجزین لی اخلاسی دنگی دا اللہ نا ایا خودوں ملا تخوفین یا انوی دی لرا اللہ تخوفین یعنی پس ده کمیل دینا علا تخوفن یعنی بعد تنقصن پس ده کمیل دینا چنی کمی کئی ده اللہ پا احکامو کے فا این رب گمل روف الرحیم نیاکین الرفستا سده نرمی کون کے محرابان آیات آنا اولا یرا الا ما خلق اللہ آیات این گوری آغا ستا چی پیدا کردی اللہ سسی زورا يتفيّر ظلاله عن اليمين والشمائل أمائل لي سوري ذدي لخي طرف ودقس طرف ما سجد لله تابدار ديد الله وهم داخلون ديد عاجز كون جي الله تا وقور سور استاده أو تابدار ديد الله ستا سور استا باختيار كي نده نبل كم شير جستا باختيار من شي وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او اللہ دتا بیدار دیا آج بھر دیا آج حکتا دید زندہ سرنا او ملائک وهم لا استقبیرون او دیزان غد نگری یخافون ربهم یریگید رب دیدن اچھ دی پاس دیدن دی ویفعلون ما یعبرون او کئی آج دیتا ہوتم گولشی یعنی دا اللہ قدرت دا اللہ طاقت تو دیدان دی غالب دی وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين بیا دلیل وحی ویلی دی اللہ منیوئی مددگاران دوا بیشگا مددگارا اللہ دی اکیو فئی آیا فرحبون خان زمان ہویا ری گئی او دی اللہ لوئے اتیار دے دھاوا چھ بردیو آچھ خطا ولہو الدین واسبا او دی اللہ تا غالکی خدل لازما واسبا لازما افا غیر اللہ تتخون یا واسباً واجباً یا واسباً دائماً نمانا دا ولو الدین واسبا دیا اللہ تغالکی حدن للازم دیا اللہ تغالکی حدن لواجب دیا اللہ تغالکی حدن لہمیشا افا غیر اللہ تتخون ایا بیدا اللہ نتاسو یاریگی بلچانا وما بكم من نعمت فمن الله آغا چطا سبان دس نعمت دینو طرف دا اللہ منے بیا کلا چرسی گتا سو تکلیف فیلے تجعرون دی اللہ دا فریاد کوئی ثم اذا کشف الضروان کم بیا کلا چگر کی تکلیف ستا سنا دا ساپا یوڈل ستا سنا دا خپل رب سر نوری صدار کئی دې لپاره چې کوفر کی باغ باندې چې ورګړې من دایلا نو شګوالې زر دې چې کوو شیتا شو ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا اا سوره انعام تمام سوره انعام ګوم یو سم شپږ دې سمات لګو ګورې سوره انعام آد نمبر 136 یو سم شپږ دې سمات سورہ انعام وہ مسی پارا نوان تیوے نیو یو سل شبک دیر شمیات 136 وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا بيد هذا الله ذلك بخيال او دا زمنگا تبرخی رخاوندانو دا دا اللہ دا او دا تبرخی رخاوندانو دلتا موئی ویجالون الامالا یا علمون رسیبا گرزائی دی یا غچالا چند بوئیگی حیثا مما رزقناهم دا غصنا جمنگا دیل رزق ورکڑے دے داوی دا بابا دا او دا پاومنے دا بابا دے او دا دا منگا گرمیا دے او دا دا فلانی تَاللَّا إِلَّا تُسْأَلُنَا مَا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ قَسَمْ بُخْلَاهِ اسْتَعْسُنَ مَتَبُّ سُبْلَيْشِ دَا غَسَ چِتَاسُ جُوْرَ هُنْكِ وَيَا غِلَرَا وَيَجَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ او گردائی دی اللہ لغزورا دا ملائی کوئی دا اللہ لغزورا دی سبحانا پاک دی اللہ وَلَهُمَّا يَشْتَرُونَ او دائی دبی آغا چِتَي اللہ لنور اگر زیعہ او زان لزامنہ خبلہ و زامن گوا رہی او ملائکم اللہ لنور اگرے و ایزا بشرادون بالغنسا او کلا چیزے ریور گیشی یاو دلائل اپو جنائے غلہ و جو مصدہ اگر زی مخدر تکتور و گزیمہ کی جے ڈک دغامنا شدا ورد ہوئی چی لور دیو شوا نمخی تور شی او غمجن شی یتوارا من القوم او پٹی گید قومنا من سوئی ما بشر بی تو وجد بدائی داغنا چی زیرے ورگ شرد تپاغی باندی چوئی لور دی شویدا نو پٹی گید خالقنا زن و تبتخاری ایم سی گوالا ہونن او زرکی وئی آیا او ساتھی دیل را سرد زلت دا ام یدو صحوف تراب یا او ماندی دیل را بخاورو کی چخاک اکما کوی ساتما انا سا اما یا حکومون خبردار بد دیا چه دی فیصلہ گئی دا عرب دا قانونو زگا پا عربو کی دو قبیلو جگر شروع تاریک دیو قبیلی میں جناکای قیدیانی راوستی وی کلچ راگئی میانس که روغا قیدا راگئی وی چه بروغا که من بار سگرکو زمنگا قیدیانی بمونگا راکوی اپنے قبیلے ورطاری ٹھیک دا و من با جناکو لا اختیار ورکو کاغئی درزی پخبلا خوخا من بینمانی کو او که من سر پاتی کیگی نو تاسو بے بزورا نبی آئی گا ریوی ٹک دا کلا چه صلاحو شوا نو آغا قبیلی در مشر لور چوا آغا دخبل خاون سر خوشحالا وا نو آغا دیوی زنزم بزدن تے خوشحالا ما دا آغا مشر بسر آلا شدی خوزو شر مولا ما نو چه دا آغا با لور پیدا شوا نو هغه دې ځانګړی وره او خاورې دې په واره دي قبر به ولو کنه څو خخه به را شری خو شرمول زغور نه و نه شرمې دا خو شرم نو هله خوشاله وا هغه ته دا شرم درې دو نو هغه راولګي او جنور به په واکه دا نه کوم نو هغه به خخه کړه دا دستور په قبیله کې شروع شو او قبیله وا مکینا چه سره دا عرفات طرف تزی او دا اغا سرنگانو نراوزی بحر او لگ مخی لار شه او دی خی طرف تا او گوری نو غرخ کاری او دغا طرفونا پدی که اغا وقت او البنات بیکو او جنگای بیخا خولی او قبیله دا غذا کیو سیدا دا دستور پا عربو که بیا شروع شه په دا قبیله کې جنای به وشو هغه به بوتلا هغه به ژوندای خاکا ازل موعوده د سؤالت به اي ذنب قتلت چې کله دا ژوندای خاکه شوی نه متا بوزو شي په کومي او جرم باندې توجه له شوی وي او حدیث کرا دي الوائده والموعوده في النار هغه چا چې جنای ورکړې وا چا چې بوتلې وا اغا دوارا با جہنم کیو زبر زلو دیکھرے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور کے داغن مخ کے جو کسما خلقو یو طرف رومیانو او بل طرف عربو رومیانو جنگاہ دا سے حتی رسولے وے چغی بادشاہانی کردولے وے او چغی بسکول وغی کول چاہتے نتا پوسنو کول او عربو دا سے حتی رسولے وے چه پیدا بشوا نوغی بولا قبرو گنستا و خخا بیکرا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولی گو او اگا زمانو نے داغی اگا حق ورگو آچه دیر برخی گلوی اگل گرا کو ذکڑی او چه کمی دا انسانیت جوکات نیستوی نوغی اوچا تکڑی او اگا دا برابر حق ورگو چه خزا خزا با خور خور با لون لون دا او داری اوی حاکی او خودو دا خزر دا حق دے دا مور دا حق دے دا نور دا حق دے دا خور دا حق دے او داری حقوقی او خودل نو پدی که املاتا دا اسلام نصال پاکے چه زمن لحق حاکی خود در کرے تی دا انسانیت چوکات ترا دن نکڑے تال اسلام مقام درگو حیثیت در لدرگو او دا آغا مقام نے اوچا تکڑی جنجواندائی میں اونی ملاوخانا بیکڑا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چنچان رنبائی بھولو شوا اہلو ان من یمن المرأة تبکیرو بالعنسا قبل ذکر حرد مجاہد ہوئے دا حرد مجاہد قول لے چه این امین یون دی المرآ دی تبکیر روی من انسا قبل ذکر ده خود خوش قسمتی داوا چه رومبای نروشی ده زوی نمخ کی نو خود لیغا حق ورگو ایم زگو آلا هونین چه او ساجی دیل را سرد زلتنا هم یدو زروح تراب یاو مانی دیل را پخارو کی ساما یا کمون با دیاواش دی فیصلا کریو لِلَّذِ دَلَا اِمْنَا بِالْآخِرَةِ مَسَلُ سَوَ دَبَارَنَا قَسَانُ چَغَيْ اِمَانَ رَالِ بَآخِرَةِ مَسَلُ سَوَ حَالَتِ بَدَ وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْآلَى اَوَاللَّا لَرَا سِفَتُنَ دِو چَدُو چَدْ پَسْوَدَ مُومِنْ كَي د مومن پس وکی دا اللہ لوئی مقام دے ایو شاعر ہوئی ازازا کنل غدیرو علا صفاہن و جنبا ایو حرکا انسیمو کلاچ ہو جلالی او بادن خوزیو ترافی السماو بلن ترائن کذاک شمس تدلو و نجمو نوائی کے اسمان اخکاری آئی کے ستوریم خیاری آئی کے نورم خیاری چوبشنی اولاری دی بزائے او بادی خوزائی نا ترافی یا سماو بلن درائن کذاگا شمس تبدو و نجومو کذاگا قلوب اربا بتجلی یرافی صفی اللہ لذیمو دارنگ دا پاکو خلق زلونا چاہی کے دا اللہ وعدانیت لدیشی دا اللہ توحید لدیشی وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْعَلَى اللَّهَ لَوَا سِفَتُمَ دِو چَتُو چَتُو وَوَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اَوْدَا اللَّهِ لِغَالِبِ حِكْمَتُ وَعَلَى وَلَا يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمُ اَوْ قَنِوَلِ اللَّهِ خَلْقُ لَوَا فَظُلَمْ نَدَعِبَانْدِ ما ترکا لیا من دا بردن ننبی اپر خودے پر مخدزم کی باندی زندہ سارو زکر چاند وجب آزاب را گلے ہو او سو پتہ ہے بات نمروی وناکیو آخر ملا جلیم مسمع لیکن اس تو کئی دیلو ریٹے مقرر ریتا نکمہ چراشی ریٹا زندہی لا استاخرون ساتا ولا استقدمون نروس تو کی گی او ساعت او نمو کی گی او ساعت وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ او گردئی دی اللہ لرا آنا چدئی بدگنی زان لرا زان لبدگنی لورا او ادام بنائی کوئی دی اللہ لورا دی وَتَصِفُ عَنْ سِنَتُو مُمُورِ قَذِبَا او بیانی جبیت دی دروغ ان الله ملخصنا چه دیده دی جنت درزان دی جنت کداران گلی لا جرمان الله من نار یقیناً زید بار دیور وان مفرجون دیبا پدی ورکیوری تکڑیشی تنائی قسم مخدائی لقار سنائی لاهم من قبلک تاگی سرا لیگنیو مگا ترگو تم خستان انبیاء فزین لهم شیطان آما لهم خستگر دید شیطان نبدا من رضی ندا شیطان دید دوست من رضی او دید دی عذاب دردناک وما انزلنا لیک الكتاب الا لتبین لهم اس تسلی جناب رسول اللہ سلام تا نظر آلے گلے مگا تابانی کتاب مگر دے دبارا چی سرگنگی دے اتا آج دے خلاف کڑے پانی کے او ہدایت رحمت پردا کون جگئی ایمان راڑی واللہ انزل من سمائے ما اللہ او بیاد دلیل اقلی واللہ انزل من سمائے ما اللہ را لیگی دبرن باران فایا بیل آزبا دمو جہا نتازہ گئی بدیبان زمکا پس دوچے دونا نو حیات زمکی اللہ ثابت دے نو حیات کو مستلزم لسما ندے چکوائے ایدا لا تخل لمن یقتل فی سبیل اللہ مردل حیام انکا حیات مستلزم لسمائی نو بیا خزمک اللہوی فایا بیل آزبا دمو جہا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا تَلِّقُمْ يَسْمَعُونَ یقیناً دیکھ دلائل لیے مطاردہ قوم چگئی اولو قرآن لرا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَعَمِ الْعِبْرَانِ اس بیا دلائل اقلیہ شروع کر پر اس بات توحید ہو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَعَمِ الْعِبْرَانِ یقیناً تاسولا فٹانگروں کے زائد دے براچو نسکی کم مما فی بطونی اس کومنگا تاسو باندے دا اسنا چپگیڑو دیکی دی من بین فارسن پنیاد و شایو کے ودنن و دوینہ کے لبنن خالصن سا اغل شاربین پائے خالص سا اغل شاربین خطری دنگی دسکن کتا ومن سمرات وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ أَوْلَمِيُّ لَكَجُرُنَا وَالْآنَابِ وَالْأَنْجُرُنَا تَتَّخِذُنَا مُوسَ كَرَا نِسَئِ تَعْفُرُ دِلِنَا وَمَسْتَعِ سِزُنَا وَرِسْقَنَا سَنَا أَوْلَدَ خِرِسْتَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً يَكِدَنْ دِكِ دَلَائِ اللِّي دَبَارَدَانَ قُوْمْ جَرَيْكِ او حکم کرده ده استار اپنا چای تا چنی ساید غرونو غرونو دوانونا ونمم آیا دیشونو داوسنو چه دی اپا چتنا چایی دی سبرونو جوڑایی سم گلو من گل زمرات بیا برادار کسمو میونا او زا پلارو درم ستاباندی ظلالان ظلالان تاکدارا یخری جنون بطونی ها شرابون اوزی دگیلو دگین از کالسی زنا مختلفون الوانو مختلف دیران گنا دردی بازی گبین سپیدی بازی گبین زیری بازی توری فی شفا اولین ناس او دنگی شفا دا دپارد خلقو اللہ وی شفا دا یا صحابی دا آگے نبی علیہ السلام تیوی زمان ضرور گیڑا خراب شوئی دا نبی علیہ السلام وطا اس کے یہ عسل نگبین لیسی پہ اس کو او نگبین کے دا کمال دے چندگا سے خورے نو گرم دے او جلیسی جوڑے نو یخ دے چوبو کے واچے اس کے یہ عسل نگبین لیسی پہ اس کو اگر پہ نگبین لیسی اس کو لا راگ نبی علیہ السلام دیوی اغاق نورم زیاد چو نبی علیہ السلام دیو بیا پی اس کو چو بیا پی اس کو نوران دیوی اغاق نورم زیاد چو نو بدرین زا نبی علیہ السلام دیوی بیا پی اس کو چې بیا به اوس کولا وراره یو ټیکش نبی عليه السلام ورته دا الله کتاب درو جنن له ستا ضرور ګډ درو جنا سمته دا د چا په کومو کې سه مخفي اې چې کله د جبین لسین اوس کولا د نورم زیات شه د دې په چا کومو کې سه مخفي چې غوځي چې بیا اوس کړ چې بیا اوس کړ دغه ارسه چې کومو کې سه مخفي غوځي ته نه دا وګړه برابر شو ودا الله کتاب درو جن نه ده ستاسو ګور ګډه درو جن ها فی شفاء للناس دیگه شفا دا د خلکو لپاره او فی شفاء للناس او دیگه شفا دا د بار د خلکو ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون یقینا دیگه دلائل دی د بار دا قوم چې غی سوچ کوي والله خلقكم الله پیدا جوړی تاسو او بیا موږ کی تاسو ومنكم يرد الى الارض لنوره او باز تاسو هغه څوک دي چې اپاس کې شي کمزوري مرتا لکه ما له بعد من شاء دي بار چې په دې شي پس په دې په دې شي باندې هغه موږ مرتا لا شي او خيار سره یو خيار باندې یو خلق تی مشاری اینی او یاد آسی وقت راشی چدا پا خلا بسن پوئیگی اِنَّا اللَّهَ عَلِيمُ الْقَدِيرَ یاکِنَا اللَّهَ دِ بُوَا وَقُدْرَتُ عَلَى او خیار بن گئی او جکل عمر بشاشی نو بیاد آغا کلکار نکی او آغازان آغا او خیاری سابی نو بیاد کشران نوشی او غو خیار شوی دنیا او مانگره او یا سنه لاتنه او ما یا دمان پرده او داکتر او او مشغلون او نداغه سرس خبره و دکور مساله و تقسیم و جاکش رون بس خبره او که نوامشر موتر غنشا تکشر اتنه پوئیگی یا خیلی که داغه داکتر زغم تمام شو یا غالا مشغلون تاوی چلالات و ده سن و کالو ازم و ده اتیاو کالو نبیا مون زن پوئیگی مطمع پوئیگی کن امور مطمع پوئیگی ازمان پوئیم زکت مشر مشر بیاروس تو کشر شی داغا آتر بیاغا سی کار نکی سمچن کشر کئی ومن گمئیو ردو الارد للحمره لکیلا آلم باد علم شعا ان الله عليم قدير يكن الله ذو بويا قدرت والا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الله غرى كل بعض استاذ وبعض كفراك من ذي آغا سان چهي غرى قرشو دي واپس قوم بي خل رزق لارا على ما ملقت ايمانهم باقشا بعض چواد دار دي لاسونا دي آغايو فاو بی سواچ دیشی پدی کی برابر سمت لگو تزان سراخ بل غلام نو برابر نما سراو لے زمان غلامان بندگان برابر مطلب آیت دادے اما من احمد اللہ اجادون نو اپنے مد اللہ باند انکار گئی واللہ جعل لکم من رزقم ازواجا اللہ پیدا کری تان سنائے دنہ سنو ستاسر بی بیانے ستاز جن سے پیدا کرے گا وجانا لکم من ازواجکم بنین و حفظا اور پیدا کری تان سنائے بی بیان ستان سنائے زامن و نوسی حفظا حفید نوسی تاوئے حفید اصل کے ایک تابدار تا اور نوسی چھے ندید بابا تابداری اے بابا پا نوسی مئینی ہے نوسی پا بابا مئینی نو بابا زیئے چرے نہیں ہے رستے انوسی ہر وقت پترخ کے گردائی انوسی پا بابا مئینی نو جپلار ارتوئی چالا دے مال راگی کردل انو بابا یادے ہوئی دلہ پا بابا مئینی ہو بابا سرئی ہے وَجَعَلَا لَكُمْ مِنَا رُعَجُكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَا ای ګورنی تاسو له راغ بیا نو تاسو نن زامن نو سی ورزګه ګومنه طیبات او رضو کی دار کرو دو پاکی زیسی جنونا موافق دو بادانو اما بل باطلی امنونا باطل باندو دا ایمان راڑی و بنعمت اللہ ام یفرون او بنعمت دا اللہ باندو دا انکار کئی اما بل باطلی امنونا و بنعمت اللہ ام یفرون بیائی باب دلائل شروع کو نو بیائی دلائل ذکر کرو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تَعْشَلَا دَنْغَرُ كِي زَائِدَ دَعِبْرَةُ وَانِي فِيَوْ گُدِهُ بِزِيْتَ وَقُرَا شنو آخر قرلی او پاکیدہ کے بدبوی غشائے پراتو دی او طرف تا او بل طرف تا شنو آخر پراتو دی او لاغی بنیاز کے اگر صفا سترا شودا او پائے او دا وړه کارخانا او غا صفا پای راوزی نبکی دا وشایو بویش ده او نبکی دا وخو رنج ده داید گلاب چارا وسته ده و اینا لگو بلان آمی لعبرا وانی غی گڑی او بیزیتا و گورا خورنی دی واقعا نسکنی دی اوبا یو طرف تسریف اینی او بلتا و رفتا وشایو روان دنا شو ده شروع بایگی او تیس کیه دار اللہ چاپی دا کردی و دالا سا و من سمراد نفیل والآناب که گرو تاو گورا سورا پستا انگور تاو گورا سورا کنے گوده آئیگی اللہ خواگی او با چوری دی و آوارا بکایل النحل مچائی تاو گورا سکلی دی و مانو خورنی دی گلان لکای گیگی زار نخلی دی گبینان دار لچاپی لکنی ودا ناسا واللہ خلقکم سمیتا فاکم وزانتا گورا دزوانا نشی بودا روانی پانسا انقلاب درک راوست دی بیا چا زوان زلمے وی طاقتور وی او بیا ڈانگورا امساد پلاس کرا او زان پانی ٹنگی او پر دوخ پو روانی اس کو درے ہوشوئے او امساد پلاس کرا با انگوشتے اصحار دم اشارت میں گنت بیرے کہ امرو وقت یا فردا جا انجا سیا انجا دو بڑا پلاس کے امسادا او غور توئی بڑا د قبر دیا دا زاو دیا دا یا دا زاو دیا دا انسان او کو زائے خیر اس کا یہ قبر زائے دا دے غافل تجھے گڑیان یہ دیتا ہے منا دی گردون تیرے عمر کی گوھر گٹا دی گڑیان اللہ آواز در گئی ہے ٹک ٹک گئی ہے چوا زمانی اس تا عمر نورم کام گئی ہے نور دی عمر کم شو نور دی عمر کم شو زان تا لگو گورا زانای ویشی بودا روانی پان سانو انقلاب دن کی راوست دی بیا چا واللہ جال لگو من الوزکم ازواجا و بی بیانی را لپے را گری زامن و نوسی جنن در گری اما بین احمد اللہ هم یا اوم اما بین باطلی امنون و بین احمد اللہ هم یا فرون و یا بدون من دون اللہ او دئی عبادت گئی بغیر دا اللہ نا دارا سچ وقتار نی دئی درد رزق نبراوی ختم نیشی و لا سبیون او نتوان نری فلا تضربون اللہ الامسال نمو بیانوی اللہ لنیسانونا ستوائی سنج جج لوکیل گوری نو اللہ لن پکار دے وکیل اِنَّ اللَّهَ يَعْلَوُ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ پوئی گئے تاسنو پوئی گئی ذرب اللہ مسلم عبدًا ممنوگا بیانوی اللہ نیسان داغا بندہ غنام لا یقدر علا شئیم چقادر نوی بیلشی ومر رزقنا من نار اسکن حسنا او داغا چاچ رزق ورکڑی من اغلالا رزق خیستا ندے خرج گئی آغینا سر و جہرا پتوخ کارا حل یستیون و برابر دی دوالا سمت لگو یو طرف دا او غلام دے چیس و سنرسی بل طرف ته یو مان دال دی چې هغه مال لګی پټو کارا دواړه برابر دي ندي برابر نو یو طرف ته غیر الله چې دا به هیڅ اس نه ورسی اس نشي ورکونه او بل طرف ته دی الله چې هغه هر چا له رزق ورکی خوراک ورکی دواړه برابر دي الحمدلله نو الحمدلله الله لا بل اکثرهم لا يعلمون بل اکثر دین نه پوهیږي وضرب الله مثلا رجلين او بیا دی الله مثال د دو تنو دو مثال هغه ما اګمو یو دوی د ګنګ لا يقدر ولا شيء قادر نه بری شي باندې هو کلم علامه له او دې به دي علامه نه په مالک باندې هو کلم علامه نه او دې مالک وي دې به دي په مالک مولای چاته وي مالک تا دوی مولا ما مو ادا ګناه دې ادا دې چاته وي هو کلم علامه نه این امائی و جیولای آتی بی خیر او گم گواچ مخیئی دینو راتل مکین پی خیر باندی حل یستوی ہوا نوائی برابر دیتے ومئی آمرو بالعادل او رسو کو چایا وینا کئی دی انصاف سمت لگو نیو سڑے دے چلاوی او غلام دے پہیس وصل رسی او گنگے دے او ایس خیر انشی ورکو لے چالا بل طرف دے او تن دے چاہو اینا کئی دی انصاف دوارا برابر دی ندی برابر علامہ ابن قیم وی ندی مثال دا سرے لگے او بادشاہ دے اگر دری غلامان دی پی او علاقہ کی داغت اب بغاوتو شو بغاوتو شو زنا دری والا غلامان راو اختل چو بدا گا علاقہ کی زمان خلق بغاوت کرے او زمان حکومت نمانی تاسو کمی او تن باور شئی چو بانا علاقہ کی کارو گئی او آخر زمان پابدار گئی یو غلام وطوئی چسے با زفت شمت لے زگا زیر چو بخبل اللہ تا له ګوډای په خنډ کې ما او تا پکې ندم ما په ما خوشاله تیریږي زما و تاسو وګوره مینا چې په خپل لاس د ګوډای کې دما او ته خو دې خوشاله شې ما ګری په ما خوشاله تیریږي هغه ګیم دی وې هغه ورته چې سبا زما و تاسو وګوره مینا چزو تالو تلائی خوارانک ما کٹ دالا و نسانده ما او ترسو بتم لاس نه او ما قتل نه او بما خوشبان تیری زو استان نشم بودا که ده او درین غلام او تیوی انو آوری دیرا خوا او بیستارا و آغستا او غمل تلاو دی پزای پری خودو او پاغمبل کی گرزی ده او تغیرون او بیانون اکول تردی چه خلقی ده بادشاہ تابدار کرن او تون گردن نحاد شده بادشاہ حکم تا پا دی دریو وارو کی کمی او غلام گراو دا دریو چه غلانو ولتی کارو کرن دمسی تپاندو ای زمان دا اللہ سرمین را و زمان مین را او دا اللہ دا خلق کو بغاوت کرے نا فرمان شوئی دی او تا ناس دی یووی زمان اللہ سرمین را زمغار کی کینما تصویب بغاروما زمان اللہ سرمین را او بل تصویب بغاروما ذکر اسکار دا کوما او زمان دا اللہ سرمین را او بل دا چاہوئی یہ را زمان نفلون حکوما او عمر میں ورکڑے ہوئے ابا دئی سرا با ایما زان لبا ایما او ایچ چاو تا بس نو آما چا بارا کی بخبر امکو ما او درین دے چاگل اخوائی کتاب راوانستو او کلی پکلی گرزی او دا اللہ توحید بیانی او خلق دا اللہ تابدار پا توحید گرزی دے درین وارو کتنے او بہتر دے آغا چاگل رادو کو آغا چاہا توحید بیان کر وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ لَوَا عِلَمْ غَيْبُ الْآسْمَانُ نُزْمُكُ دِ وَمَا مُرُسَاتِ إِلَّا قَلَمْهِ الْبَسَارِ اَوْنَدِ حُکَنُ قِيَامَتِ مَنَرْ بَشَانْدَ رَبْ دُسْتَرْ قِبَانِ اَوْهُوَ آخْرَبُ یاد دین اونیز دے یعنی اللہ چه حکم کی قیامت بوا کی ان اللہ علا کل شیئن قدیر یقین اللہ دے پار شیوان قدرت والا نصورت کے عدلہ متنویہ پیش کر اول قسم عدلہ ذکر کر خالق لکل شیئن و اللہ خلق سماوات والارض بالحق اسمانونا اسمکی پیدا کری خلقا انسانا من نطفا انسان دیو ساس کی پیدا کری دے ولا ناما خلقا ساروی پیدا کری او دیگر بچاو سامان ولا کنگیا جمال حینا تریون و حینا تسرحون ودالا سر والخیل والبغال والحمیرا اسونه پیدا کړی کچره پیدا کړی خونه پیدا کړی ودانا سو یم به تو لا کوم به زرا و زيتونه باران در باندې ورایو تغیر لفظ نه پیدا کړی زيتونه پیدا کړی کچره و انګور پیدا کړی وسخر لكم الليل والنهار شاور الذلتا بيغري نور سما الله پیدا کړی ستوري پیدا کړی وما زرا لكم في الارض مختلفا الوانو رنگ برنگ دی الله پیدا کړی دریا بني الذلتا بيغري اي ګل الله وه پیدا کړی وترى الملك مواخر فيه کشتاز اللہ پیدا کریئے نشدا دلائل ذکر کی خالق لکل شہن و اللہ نترین کے سمات اللہ واللہم یعلمو ما تسرون و ما تولینون عالم پار صدی اللہ اور تانسوی چرا مدد کوئی ہے لا یخلقون شیئا و هم اخلاقون اغیی سمنشی پیدا کنے پخبلا پیدا کنشی دی او اغیی عالم الغیب ندی وما شرون ایانا یبسون الہکم الہ واحد مددگار ستاسو مددگار نیکیو نبیائی دلائل شروع کر و اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ وانی خی گڑے ہو بیسی تاو گورا خوریدی واخر نسکلیدی اوبا یو طرف تا اینی بل طرف تا خوشائے روان دینا شودا شب را بھئی گئے تیس کی دار لچا پیدا کردی ودالا سر ومن زمرات النخیر والآماب کجوری در لپیدا کردی انگوری در لپیدا کردی سر احکو نگوڑے بای کی دل خوږی او با چولې دی ودانا سو واه رب کله محل مچای تا ګورا سکلیو باز خورنی دی ګلان لګای دی زار نوخلي کی ګبیان دا لچا په لاکړي ودانا سو والله خلقكم ثم توفاكم وزان توقرا بزانا نشي بودا رواني پامسا نوين قلاب درقر عوصة بياچا ودانا سو والله جعل لكم من عوصكم وزواجا ببيان ذا لبدا كري زامن ذا درقري نوسيد ذا درقري انا مجنو درمان دکری نوفا بالباتلی امنونا و بنعمت اللہ ام یفرون فباتل بان دی ایمان راڑی و بنعمت اللہ ام یفرون نوچه تائی ذکر کرو چه خالق لکل شئن واللہ نسالنے پیش کرن بیاوئی عالم لکل شئن واللہ وللہ غیب السماوات والارض اللہ اللہ علم دا غیب دا اسمانو دا اسمو کدے دا دوالا برخ بیائی خالق لکل شئنو اللہ پیدا کرنکے دا حرسیو اللہ معالم بكل شيء والله هو فارس بان الله وما من ساعت الا كلام البشر او اقرب ان الله على كل شيء قدير يقينا الله ده فهل يوشي بان قدرته على